الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض دلائل عقليه ذکر کی په مسله توحید باندې الا عالم بكل شيء هو الله او دا آیات تایید در مخ کی آیات دفاره والله على كل شيء شهید الله تعالی په هر ثواني پوهه دی حاضر ناظر دی الم تر ایتنا ګوره ان الله یقینا الله تعالی یعلم فویگی ما پی سماواتی پا آسوانی پا آسمانو نکیری و ما پی لارد او پا آسوانی چاو پا زمائی کیری ما یکونو من نجوا سلاستین نکیگی هیچی و جرگار دریو کسانو که دری کسان جرگ کی الا هو رابعهم مگر اللہ تعالی سر ورم داغی دیں ولا خمستین او نپنزو کسان الا هو سادسو مگر اللہ تعالی شپگم داغی دیں ولا عدنا من ذالکا او نه کم د دین او لا اکثر او نجات الا هو معهم مگر دا الله تعالی دغه سره په اعتبار د علم او د قدرت سره تفسیر خازن لیکلی دی او هو معهم بالعلم والقدره کسو کا درې کسان جرګه کین نو الله تعالی دغه سره اورم دی الله تعالی په غیب نه عالم دی قادر دی نو کسو پنځه کسان جرګه کین الله تعالی شپغم دی الله تعالی په عالم دی قادر دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی المراد بهذه الآیہ معیت علم اللہ تعالی و دی آیات نچ اللہ تعالی دا غی سره دی مراد درین معیت د اللہ تعالی په اعتبار د علم سره اللہ تعالی دا غی سره دی یعنی اللہ تعالی دا غی په حالات و نپویل الا هو معهم مگر اللہ تعالی دا غی سره دی په اعتبار د علم او د قدرت سره اینما کانو کم دی کی چی دیو په هر ځای کې اللہ تعالی علم دی او دا غسی تفسیر جلالین هم دغلی کړی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هم دغلی کړی دی تفسیر خازن هم دغلی کړی دی او نور هم تفسیرین هم دغلی کړی دی ثم ینبئهم بیا خبر ورکړي لرا بما عملوا په هغه عملونه باندې چې دی وکړي دی یوم القیامت قیامت په ورځ باندې چا چې کوم اعمال کړی دی دغه نه قیامت په ورځ باندې خبر کړي شي ان الله بكل شيء علیم یقین الله تعالی په هر څه باندې پوهیږي الم ترى الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما قالوا پا دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر اللہ تعالیٰ ذکر کئی کسانو تا چا آغا دا باطل و جرگونا آغا منکل شوی دی سلور کارونا دا مفسدانو آغا اللہ تعالیٰ بیانی پر آیت کی او دا آغی مصداق دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی منافقانو او دا آغا زمانی منافقان چی پا آغا وقت کی موجودو اکم صفات او کارونا چی پا آئی کی موجودو نو آغا صفات او کارونا د دې زمانی په منافقانو کې او په بيدینه خلکو کې په مفسدانو کې هغه موجود دي الم تر ایل الذین ایتنا ګورا کسانو ته نه هو عن النجوا الم تر فمانا د الم تنظر سر دی ایتنا ګوري ا کسانو ته چې موږ کله شی عن النجوا رجرګو کولونه ثم يعودون لما نه عنه بیا راګرځي دی واکار د چې دی موږ کله شی دی داغینه منافقان ده غلط جرگون آغا منکرل شیو خولی کندیو با غلط جرگی کولی لیمانو ہو عنہو چی دیو منکرل شیو داغینا و اتنا جون بیل اسم والو دوانی او جرگی که دیو بیل اسم پا گنا بننی والو عدوانی پا ظلم زیادی بننی دا دیر پار را جمع شیو دی مپسیرین لکلی دی دا اسم نمرات آغا گنا دا پا حقوق اللہ کی کپر دے شرک دے دروغ ویلی بدکاریانی وغیر دی نو اسم نمرات اغا گناہ پی حقوق اللہ او دیو جرگی کئی ولو عدوانی پا ظلم زیادی باندے مراد درین اغا گناہ دا چاگا تعلق ساتی دا حقوق العباد سره ظلم کول پا مسلمانانو باندے دا مسلمانانو غیبت کول دا مسلمانانو مال غصب کول دا تی مراد دی و معصیت الرسول او جرگی کئی دیو پا نافرمانی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا پیغمبر بیا دبی کئی دا بدعات ور پارا جرگی کئی رسومات ور پارا جرگی کئی او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو مخالفت کوي د معصیت الرسول جرګی دی دا د پیغمبر په خلاف باندې و اتنا جو نبی الاسم والعدوان یو جرګی کوي د ګنا په کار کې په حقوق الله کې والعدوان او د ظلم زیاتی په اړه کې جرګی کوي و معصیت الرسول یو په خلاف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې و اذا جاءو کو د سرورم جرم و اذا جاءو کو کړه چې راشي دی تا حیو کا نو دیو سلام کئی تا تبی مالم یو حیی کبی اللہ پا غطر قوانی چی سلام نرے خودلے تا تا اللہ تلا پا غیبان نی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دغسی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی کم منافقانو او یا یهودیانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په هغه طریقه باندې سلام کاو کما طریقه چې الله تعالی نه خودلې نبی علیہ السلام ته وی و السلام علیکا السلام علیکا نو سام دا یو مرضو الله تعالی په تا باندې دغه مرض راولی مفسرین لیکلی دي و دا آیات تیر عام ده بس دا ټولو هغه الفاظ او هغه طریقو ته شامل نه چې هغه په شریعت کې ثابت نه لکه عرب و یو بل تویل چې انعم صباحا صبا دی خشا پختنو کې خلک کوئی خچاری پختنو کې خلک کوئی په خیر راغلی ستړی مشی ستړی مشی د هغې خو بیخ بنیاد ختلی دی نو څنګه ستړی نشي او چابی کول غواړي دا ټولې طریقې چې د شریعت نه خلاف دي یا صرف لاس پورته کوي خلک لاس پورته کوي بس یا هغه طریقه چې کله سلام کوي د هغې سره راښکته کیږي داسې راښکته شي وده دا ټولې طریقې غیر شرعي طریقې دي کوم چې د شریعت نه ثابت نه دي بس دغه ټولې په دې کې داخل دي سلام السلام علیکم داسې ویل پکار دي په دې باندې السلام علیکم په دې باندې لس نیکې ملاویږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ پری بان شل نیکی ملاویگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پری بان دیرش نیکی ملاویگی ایونی کی جب قیامت کری نو نو مور او پلار خپل خپلوان ټول بانی با وګرځي یونی کی دل بیا سوک نه درکئی نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پری بان دیرش نیکی ملاوی صحیح سلام کول پکار دی نن سبا مسلمانانو تقریبا دغه بیخی بدل کړی دی نو بکار دار په شرعي طریقه باندې مونږ ته سلام وکړو و اذا جاوو کو کړه چې راشدي تا ته حيو کنه سلام کوي تا ته بمالم يحييك به الله په غو طریقه باندې سلام نره خدای ته پاغي باندې الله تعالی و يقولون في انفسهم او وای دی په خپل ځونه کې لولا يعذبنا الله بما نقول ولي صدانا رك الله تعالی مونږ ته بما نقول په سبا باندې چې مونږ وایو دیو دا خبره کوله د نبی صلی الله علیه وسلم بیا د بیو کوله وای کدا چرته بیا د بیو او دا چرته ګناوه نو مونږ ته الله تعالی بیا سزا ورې نه راکوي خو چې الله راته سزا نه راکوي نو دا دلیل دی په دې باندې چې مونږ په حق باندې یو ګناه به کوله او دا صحیح ده یعنی دا بې ادبي به ګناه نه ګڼله الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي حسبهم جهنم پوره دی دوی لپاره جهنم استا لپاره جهنم پوره دی کنه دا سزا لپاره یسلونها دیو به ورنه وځي هغې ته فیصل مسیر ډېر بد دی دا ورتللو دا ډېر زیات ناکاره دی اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی آداب د فرا د مومنان مسلمانانو کله چې تاسو میٹنگونه کوئ جرګی کوئ مشورې کوئ د دې آداب و لحاظ وخا مخا ساتی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو یا ایها الذین آمنوا یو قول لمبسرین دا رچی مراد درین کامل مومنان تی مراد دی او بدی کی اشارہ دی ته چې منافقانو په شان دی جرګی م کوئ بلکې صحیح جرګی کوئ دویم قول لمبسرین داره چې مراد درینه منافقان دي ابن کثیر رحمت الله علیه ذلك اللي وی و هو الاصح اصح قول داره نو اوس په ترجمه دسی کوي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې داوی د ایمان کوي په جواب باندې ابن کثیر رحمت الله علیه وی یعنی آمنوا بالسنتهم صرف هم ایمان نه وړل په جواب باندې و من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم مؤمنین هغه منافقان ته مراد دي نو یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې داوی د ایمان کوي په جواب باندې امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا قول اصح دی په لیک نو دیو جن تاسو ما دا ترجمه وکړه یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اے هغه کسانو چې داوی د ایمان کوي په جواب باندې او په حقیقت کې په درنه کې ایمان نشته ری اذا تناجیتم کلچ جرګی کوي تاسو پلا ته تناجو بل اسم والعدوان نو جرګی مکو تاسو بل اسم د گناہ په کارونه کې په حقوق الله کې ول عدوان او په ظلم زیاتی او معصیت رسول او په دغه پرمانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وتناجو بالبر او جرګی کوي په نیکی کول سره وتناجو بالبر تفسیر ابن کثیر بالبر بتعاتی په کم چیزونو کې د الله تعالی تابعداری ده دا غی فبارکی جرګی کوي او تقوا او د پرهیزګارۍ فبارکی جرګی کوي بالبر او تقوا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی بالبر بطاعت او بالبر او والتقوى ترک المعصیت مراد درینا گناہ پر خودل تی مراد دی د دیر پارجر د دیر پار جرگی وکی چی دا اللہ تعالی تابیداری بسنگ کو دی جماعت تا خلق منزل نرازی دا خلق بسنگ راولو دی مدرسی تا خلق تیرے سبق دا نرازی درس تا نکینی دیر پار سا طریقہ جوڑکو پر ملک پر علاقہ کی پر کلی کی گناہو نکی گی اغلاگانی کی گی بدماشیانی کی گی غیبتو نکی گی بے پردگی دا خور لور سر ظلم زیادے کی گی د دې مخنیوي په ستره قوانینو کې د دې لپاره جرګې وکړي. مفسرین لیکلي دي ادابیر نه مراد امتثال المامورات مراد ده، او د تقوا نه مراد اجتناب المنهیات مراد ده. دویم قول مفسرین دا چې بیر کې اشاره ده احسان کول د مخلوق د الله تعالی سره، او تقوا کې اشاره ده حقوق الله تعالی کې اشاره ده د الله د بندگانو حقونه او د الله تعالی حقونه په ستره قوانینو پورا ده کړل شي. د دیر پارا مشوری ہو کئی، د دیر پارا میٹنگونا ہو کئی، د دیر پارا جرگی ہو کئی. واتقوا اللہ الذی او یرا کوئی د اللہ تعالی غزاتنا الیہ تحشرون چاگی توجم کلی شی پا یخبرکم بجمیع اعمالکم و اقوالکم نو تاستا وستاسو بطول و اعمال وانی پا اقوال وانی خبرداری در کی و سیجزیکم بیها او پا غیبانی باللہ سزا در کی بیا بدلی باللہ اللہ تعالی بیا در کی. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. پدې آیات کې الله تعالی رد ذکر کوي په بي ضرورت جرګو باندې. جرګې او میټینګ ته ضرورت نشته، بلکې بي ضرورت جرګې کوي تاسو د ګناه لپاره، د ګناه د کولو لپاره، د پیغمبر د مخالفت لپاره جرګې کوي، نو دا غینه قلاری گئی دغس جرگی مکوی او دا سجرگی مومنان مسلمانان خپکی. مدینه کی منافقانو نو بی ضرورت و جرگی کولی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا خلاف باندی، دا مومنان مسلمانان پا خلاف باندی لخکریان دی آغا جرگی کئی میٹنگ کئی، دا مجاہدینو پا خلاف باندی جاسوسی بسنگو کو، دا مجاہد بسنگ گرفتار کو، او دی مجاہد تبا دا ماین سنگ کی دو وغیرہ وغیرہ. دا سی جرگی ما کوئی دا ستاسو ایمان خرابی پا دیوانی تبا کی گئی. انما نجو آمین شیطانی یقیناً دا قسم جرگی، دا قسم دا کم قسم جرگی دی، یعنی داری گناہ جرگی، داری معصیت الرسول جرگی، او دا سی دا عدوان و دا ظلم جرگی. انما نجو یقیناً دا غدا بیدینی جرگی من شیطانی دار شیطان پا وسوسی بانی کی گی. شیطان اسو غی شیطان چرے وسوساو تبا چی و دې فوارہ کی جرګه وکا لیاخذن الذين امنوا ذرا پر چې غمجن کې مؤمنان درا ولیس به زوار رحم شیا او ندی دې ضرر ورکون کې مؤمنان ته چې الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې مؤمن مسلمان ته چې تکلیف رسیږي هغه الله تعالی مقرر کړي او علی الله فلی توکل المؤمنون او خاص په الله تعالی ځان وسپاري مؤمنان مسلمانان. اے مؤمنانو، اے مجاهدینو، کافران مساس په خلاف باندې جرګه کوي ولیکن تاسو پا اللہ طلابانی توکر کئی، پا اللہ طلابانی بروس و اعتماد پا اللہ طلابانی او کئی. یو ادب دا جرگو فوارکی دام دے، پا حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل جی تاسو درے کسان یہ نو دو کسان ریزان لجرگا نہ کئی، پا دیبانی دا بل مومن مسلمان چرے خفا کی گی آغی تا تکلیف رسی گی اغبوی چیز ما فوارکی سو یو کنا، نو کله چې درې کسان یې نو جرګه بنه کوي دوه کسان چې دا یو په کیسې پاتې شي. په حدیث کې دغه منه راغلی ده داسې بنه کوي. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. په دې آیت کې الله تعالی یو بل ادب او بل قانون الله تعالی بیانوي حاصل دار چې کله تاسو یو مجلس کوئ، یو جرګې ته کینئ، اے مؤمنان مسلمانانو، نو ټول ملګری چې د مجلس او د جماعت شرکا دا به مساوی نه ګڼئ، بلکې په دې کې کم خلق د عزت او د احترام خواندان دي د هغې زیات عزت به کوئ، هغې له به زیاته مرتبه ورکوئ. هغه کومه دي؟ علما کرام دي، هغه زیات د احترام لایق دي. کله چې مجلس کې کینئ هغې ته به خاص دی پرېږدئ. دا الله تعالی غیله عزت ورکړی دی، الله تعالی پیغمبر غیله عزت ورکړی دی. دویم خبردار چی کله تاسو مجلس کې کینی او بل ورور مومن مسلمان ناغه نو لګ راغون شه اغه ته پراختیا پیدا ک مجلس کې اغه لزی ورکا الله تعالی و تاسو باندې د دنیا او د آخرت پر اخیره ولی او کله چی په مجلس کم یو امیر دی کم مسئول دی کم ذمہ وار دی یو مشر سوک راشی یو عالم راشی او هغه ته وینا وکي چې د مجلس نه پاسه ته په شاته دی کې کینا د مشر سړی ته د سپینګری ته او د عالم ته ځای پرېږده په دې مجلس کې نو دیوانه خپه کیږی ما د امیر خبره ومنئ پاسئ دغه ځای نه دې آیت کې الله تعالی دغه آداب بیان کړی دي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اشاره دې تھا په دې ما بعد آداب باندې عمل کول دا د ایمان تقاضا ده یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا قیل لکم کله چې ویل شي تاسو ته تفسحوا فی المجالس زی پریگ دا یو بلتا پا مجلسونو کی بزی دا ناستا کی تپسحو پی المجالسی دا مانا چرتاو نکی چی کولاو شی پا مجلس کی بازی خلق دا غمانا کی نجی کولاو شی نسخ پر لطوائی چا غیل یو زی والا غیل ورنکی بلکل آغی تا زی پاتی نشی نانا تپسحو پی المجالسی زی پریگ دا یو بلتا پا زینو دا ناستو کی زی پریگ دا ہوتا لگ را غون شا بازی خلق دا سی چی گاڑی کی ساسر ناسی نو خسل لپای ټیکټ تا مر کړی دا مر کړی کوي خو ته به دا سره ورا غون کړی چې سره کوت کړی وي او ته به دار در پلار یا دني کې گاډي دی خپل یی دومره کولاو کې نه ځان لا گاډي بک کوي بل مسلمان ته تکلیف مور کا کله چې دا الله تعالی په دین باندې خلق پوی عمل پکاینو بیا غو مؤمن مسلمان ته تکلیف نه ور کوي بس تا چې څومره زه کیږي او ته چې څومره حقدار دې کم زه نو بس دا غي په مقدار باندې ته زه ونیسه دا سم کو و اذا قیل لکم کل چی ویل شی تاسو ته تفسحو پی المجالس زی پریک دی یو بل تا په زیاده ناستی کی پفسحو نو زی او ته پریک دی حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رحم الله رجلا فصح لی اخیه ابن کثیر رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی کل چی یو مجلس ته ورور مؤمن مسلمان ناغه او تا او ته زی پریک هو دی نبی علیہ السلام الله تعالی پر انسان باندې رحم وکي الله دې پر رحم وکي اذا قیل لکم کل چی ویل شی تاسو ته تفسحو پی المجالس زی پریک دی یو بل ته په زی د ناستو کې تفسحو نو زی پریک دی یفسح الله لکم پر اخی براولی الله تعالی به تاسو باندې په دنیا او په آخرت کې قبر کې ودی الله تعالی پر اخی راولی جنت کې ودی الله تعالی پر اخی راولی په دنیا کې ورونه الله تعالی خیر او برکتونه راولی د خپل ورور مؤمن مسلمان عزت وک په مجلس کې نو کامیاب بشي یو بل مسله په دې کې هغه دادا بعض خلق دا سری چی دو مومنان مسلمانان دی پا مجلس کی یو زکی نستی نو بل سر را چی دا غی پا مینز کی کی نی او اغا دو مسلمانان چی دیو بل سر خبری کی اغا نستی دا من دی در لحتلا پیغمبر ویلی دی لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین الا بی اذنهما دو کسان دی زان لخبری طریقی نو تو دا غی مجلس تا وطنور دی ها کاغر تا اجازت وکی چی رازا نو بیا ورتلی شي خو لیکن به اجازه هغې ته نشي ورتلی و اذا قیلن شذو کله چې ویلی شي تاسو ته فاسئ نو پن شذو بیا فاسئ یرفع الله الذین آمنوا اوچتی الله تعالی کسان لره چې ایمان راوړلی منکم ستاسو نه والذین اوتو العلم هغه کسان چې ورکړلی شوی د هغې ته علم درجات په ډیرو درجو سره عالمانو له الله تعالی ډیرې درجې ورکړي دي په ایمان والو کې بیا د عالمانو درجې زیاتې دي نو کله چې دا مجلس کې راشي کله چې دا مجلس کې ناسي دا غی عزت او احترام زیاتو کی چې الله ولا مرتبه ورکړي دا نو ته ولا مرتبه ورکا عالم راغه مجلس ته کی نه ستر سره نو غی شاته بالغ کیره اغه سی پزما کې باندې مکه نه چې ته په پومون باندې ته ناسي او هغه چې ریاسی ناس دي د سیمه کو د ته عزت او احترام وک الله تعالی بس ته عزت او احترام وک دا د مجلس ته لپاره آداب دي علماء کرام لري دي آداب یو ادب دا چې کله مجلس سوکې نو په کارداري په لار کې نه کینی دام دا د مجلس د آداب نه یو ادب ده غره او کله چې رته ویل شي ورور مسلمان دراغه نو هغه ته ځې پرې خودل دام د مجلس په آداب وکړي کله چې علما کرام راشد غیر لپاره خصوصي رعایت کول او علما کرام لیکلي دي وای به تر دا چې کله مجلس ډکی نو وقار دار چې شاته کې نستل شي او د خلکو په وګو باندې نه وړي بعض خلق دا سری چی دا طول و ناخیر تراشی او بیا د یو یو سرخ کتا کئی و پاقی با نخپیک دیو لپاس مخی تراوانی چه دا سری دا مخ کی زیر خوخی نو بیا دا وقت ولی نرازی نا وقت کرده دی ولی دی بل ادب د مجلس تاره کرده چی مجلس ترازی نو السلام علیکم سلام بکوی او بل دا چی کرده دا مجلس نسوک پاسی نو یادت پا غاڑی یادت پا غاڑی او کله چې مجلس اخر کې ختم شي نو که کومه خبره په مجلس کې امانت دي نو هغه خیانت په پاغي کې نه کوي. دا ویل شول چې دا خبره امانت دی بل چاته مکه کوي. نو اکثر خلک وی بل چاته وینې کوم د جمعات په ډبه باندې بازار کې خپل خزیتا بس دې ترې وکړل نو بیا دیورې ډو ته بیا ضرورت نه وي بس هغه بیا چلیږي. نه نه دا باندې کوي ځکه چې افشا او سر دا حرام دی. راز خورول دیو مومن مسلمان دا حرام دی او دغه ناجایز دی. بل ادب د مجلس دار چې کله دو مسلمانان په مجلس کې ناشتي اغه ځان له جرګه کوي دا غیر خواله بنه وردی. ها کاغیر ته اجازه ته کوم بیا ورته لشي. او بل ادب دار چې د له لعب د بی دیني مجلس ته د ګنا مجلس ته یو مجلس کې غیبت کیږي د مومن مسلمان به جذب کیږي اغه مجلس کې مکینه یرفع الله الذين امنوا منكم وجت الله تعالی کسان چې ایمان وردی ساسونه ولذین اوت العلم او کسان چې ور کړل شو د علم درجاتین په ډیر درجو سره والله الله تعالی بما تعملون خبير په اسماني کوي تاسو خبردار دي یا ایه الذين امنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه. دې آیت کې الله تعالی بل ادب ذکر کړی دي او بل قانون الله تعالی ذکر کړی دي جرګو فوارکی. حاصل دا دی آیات دا دی منافقانو با دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا بی ضرورت ناست کولا او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت بے ذائقہ نور مومنان مسلمانان دا غیب ضرورت ہو نو دا منافقان با سرا ناس ہوئے زمنگ ضرورت یاد دے اسی بے دا نبی علیہ السلام وقت ذائقہ ہو اللہ تعالی دا غیر پر یو قانون راولی اگا قانون دا دے جکل تاسو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا جرگی کول غواڑی نمخ کی بس صدقہ پیش کوئی دیر پارا چی اخلاص معلوم شی جی سوک مخلص تے و سوک غیر مخلص تے کل چی مشورہ کوئی دری پیغمبر سرا نمخ کی باول صدقہ پیش کوئی صدقم چی نہیں پیش کری نجرگی بنا کوئی فقد دیمو بین یدی نجواکم صدقہ دا قد دیمو سیغا دا امر دا مفسرین لکلی دی غورا خبردار چی دا دا وجوب دا پارا دا بس دا مخ کی دا منافقان و خضورت دی زیادو منافقان بوی یار زمونږ سرکار دین مونږ سو کو د نبی علیہ السلام اسی وخت به ځای کاو نو کله چې دا قانون مقرر شونه بیا منافقان په دوربین کې منخکاریدل بیا یې نه ضرورت وې سم نو نو الله تعالی دا قانون راولی او بیا دا قانون چې دا منسوخ شوه دی امام ترمذی رحمت الله علیه او ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تبارکی لیکلی دی وای علی رضی الله تعالی عنہ په دې باندې عمل نو کړي خو نبی صلی الله علیه وسلم ته مشوره ورکړي وا وید اللہ تعالیٰ پیغمبرا دیر مومنان مسلمانان صحابہ اکرام بردی طاقتون لری زکا دا نبی علیہ السلام دا سرد صحابہ اکرامو دیر دیر ضرورات بو او دا غیر سر مشوری کولی نو پا ورس کی دری در مشورہ راشی نو دری در سر قوسنگور کی نو بیا دا حکم کی اللہ تعالیٰ پا غیر کیسا انتیارا وستلا ویزا صدقی خونشی ورکولی خود دوم رکوی چی کما پرس کارون دی دا منتا بندی کوای زکات ورکوی دا الله د الله تعالی پیغمبر ته ویداری کوي د الله د پیغمبر ته ویداری کوي او بی ضرورت وخت مزای کوي. ډیر خلک دا سیر په معاشره کې دا بلټه کې اوسره وایو دا آداب در معاشره د پاره یو عالم دی هغه وزګار نه نه هغه مسور پره او ډیر خلک دا سیر چې دا غي پالتو وخت ضایع کوي دا سینې دی کول پکار دا غیر ډیر زیات لحاظ کول پکار دی یو غنټه چې ته ضایع کی او هغه ته په مدرسه کې ډیر طالبان ناشتي نو دا یو غنټه دی ځای نکړل تا دا ډیر وخت ځای کړی هغه ته چیرې نور کارونه ډیر زیات دي مصروفیات دی یو قاضی صاحب دی یو مفتی صاحب دی چې هغه عوام او مؤمنان مسلمانان ته خیرونه ورکي دا هغه اسی وخت مزای کوي وخت په فالتو خبرو کې مزای کوي ډیر پاره چې مسلمانان ته هغه پوره پیده ورکي. یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو اذا ناجیتم الرسول کرش جرګی کول غواړی د پیغمبر سره فقدمو بین یدی نجواکم نو ولی گئی مخ کی رخبر و جرگی کولنا سرقا سرقی لرا خیرات لرا ذالکم خیر لکم دا غور دی ساز دا پارا وات هنو او دیر خپا کون کی ریتا سر پارا خیر لکم یعنی پری کا اجر او ثواب زیاد دیں وا تھارو او دا پاکون کی رساس د پاره د بخلنا او دا غسیر منافقت نہ فئن لم تجدو نو کچری نمو مایتا سد صدقی لرا نو فئن الله غفور رحیم یقین الله تعالی بخنا کون کی رحم کون کی نے اشفقتم تفسیر حاضین دو معنی ذکر کری دی اشفقتم یو معنی کری دا ابخلتم آیا بخل کتاسو آیا بخل کویتاسو بخل کویتاسو دو معنی کری دا اخبتم العیلتا والفاقتا تاسو ویری دلی دا غریبینا او دلوگینا ویری دلی نو د پیغمبر نه د پیغمبر تر ورتلو نه مخکې مسرقی و نکړلی اشفقتم آیا ور آیا ویرې دلی تاسو ان تقدمو چې مخکې ولېږئ بین یادی نجواکم مخکې ر جرګې ستاسو نه صدقات خیراتونه د دې نه ویرېدلی یا ویرېدلی د غریبۍ نه او د لوږې نه یا بخل وکه تاسو فاذ لم تفعلوا نو کله چې ونه کوئ تاسو د عجز د وجې نه دغه کار د کمزورۍ د وجې نه او دا عجز دا وجنا دا غریبوی دا غریباری دا وجنا دا کار تاسو اونک وتاب الله علیکم وسانتی را وصلی الله تعالی بتا سو باندې نو کله چې دا کار نشی کوله نو فاقیم صلاته فوندی کوي دمانځه واتو زکات اور کوي زکات واتو الله ورسوله او تعویذری کوي د الله تعالی تعالی پیغمبر والله خبیر بما تعملون الله تعالی خبردار دی تاسو په عملونو باندې دا کار نشی کوله در باندې تکلیف دی نظام منافقان خو معلوم شل پکې کنه مسلمانانو په دغه باندې عمل ونه ک نو سره وجنه د غریبۍ د وجنه او منافقانو په غریبۍ باندې عمل ونه ک د منافقت د وجنه الله تعالی منافقان او غریبان مؤمنان مسلمانان الله تعالی راخ کړل